Sri Mulyani saiki uripmu saya mukti nyandang nganggo orang uji wani mergo saiki wis dadi penyanyi. Sri Mulyani gayamu jan kaya selebriti mulo saiki kowe wis lali karo waktu sing dadekke penyanyi. Eleng eleng kowe mbiyen tetes saka kering bareng saiki dadi wong kondang kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen tetes saka kucing bareng saiki dadi wong gede kowe kaya kere munggah balik. No Sri Mulyani senajan saiki kowe wis lali nanging tetep tak dongake muka-muka ra bali dadi kere. Omahmu orang bejaji setan wae mlebu ora wani ning saiki wis sampe kaya loci. No Sri Mulyani kowe saiki cidro ing janji janjimu mbiyen ra bakal lali karo waktu sing dateke penyanyi. Sego kering bareng saiki dadi wong kondang kowe njur lali karo kahanan. Eleng eleng kowe mbiyen tetel sego kucing bareng saiki dadi wong gede kowe kaya kere munggah balik. No Sri Mulyani senajan saiki kowe wis lali nanging tetep tak dongake muka-muka ra bali dadi kere.